تمہارا جا جا کر خالد کو کہہ دو کہ خالد رونا بند کر دو, تمہیں اگر شہادت کا شوق ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں اگر تم چارپائی پر بھی پاس ہو جاؤ گے تو اللہ کے دربار میں شہادت کا بتاؤں میں تجھے لے کے دوں گا. اگر سے حضرت صاحب اللہ قتل نہیں کیے گئے لیکن اس کے باوجود کیونکہ حضور نے فرما دیا تو شہیدوں میں شامل ہے تو تم نے ہمیں صاحب اللہ خالد بن ولید کو شہید ماننا پڑتا ہے. یہ حضور کا اختیار ہے جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو باوجود اس کے کہ آپ قتل نہیں کیے گئے صرف شہداء میں شامل فرما دیا. اسی طرح جب جنگ بدر تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی جو حضرت عثمان بن ذوالنعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی ان کی طبیعت ناساز تھی. حضرت عثمان نے لکھی حضور آپ کی صاحبزادی کی طبیعت ناساز ہے اور میں جنگ میں شرکت کرنا چاہتا ہوں, آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, تم اپنی بیوی اور میری بیٹی کے پاس رہو, تمہارا اس کے پاس رہنا ضروری ہے. حضور نے بدر کی جنگ میں شرکت کرنا چاہتا ہوں, میرا دل کی خواہش ہے کہ میں بھی مجاہدوں کے ساتھ چلوں. حضور نے فرمایا عثمان تم تازہ کر دلتے رسول کی خدمت کرو اور جنگ بدر کے سرکار میں تمہارا نام میں لکھ دوں گا. باوجود اس کے کہ حضرت عثمان جنگ بدر میں شامل نہیں تھے لیکن آپ کا شمار بھی بدریوں میں ہوا اور بعد میں جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو حضرت عثمان کو سارے مجاہدوں کے برابر حصہ دیا گیا. اس سے پتا چلتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس بات کا اختیار دیا ہے اگر چاہے تو گھر میں بیٹھے ہوئے سب چاپی مجاہدوں میں نام لکھ دیتے ہیں. یہ تو انسانوں نے حکومت اور اختیار کا معاملہ تھا, پتھروں نے اس کے جگہ سمے. ابو جہل جو حضور کا بہت بڑا دشمن تھا, کسی طرح ابو جہل تھا, ان کی ہر وقت کوشش یہ تھی کہ کوئی ایسی بات ہمارے ہاتھ میں آئے جس سے ہم اس کی تفصیل کر سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ اللہ کا نبی نہیں ہے, اللہ کا نبی نہیں ہے. ہر وقت یہی باتیں سوچتے رہتے ہیں. ایک دفعہ انہوں نے دیکھا سامنے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو ان کے دور کو دور سے ہی ان کو دیکھا اور ان کے قریب آنے سے پہلے اپنے ہاتھ میں چند کنکر پکڑ لیے, کنکر پکڑ لیے, چند پتھر پکڑ لیے, پتھروں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہاتھ میں لیے اور کھڑا ہو گیا مرکز بند کر کے. حضور جب قریب تشریف لائے کہنے لگا اے محمد اللہ علیہ وسلم, اگر تم واقعی اللہ کے سچے نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے, یہ تو بڑی معمولی بات ہے, مدد کر رہا جو چیز تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں. سلام نے جب یہ احساس فرمایا ابو جہل کہنے لگا اگر ایسا ہو جائے پھر تو بہت اچھی بات ہے. حضور نے ابو جہل کے ہاتھوں میں جو پتھر کے ٹکڑے تھے ان کو اشارے سے حکم فرمایا کہ اے پوش ہے جو ابو جہل کے ہاتھ میں ہو میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ اپنی زبان سے بول کر بتاؤں کہ میں کون ہوں. تو ابو جہل کی مٹھی میں جو کنکر تھے پتھر کے ٹکڑے تھے وہاں سے آواز آئی کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ہم جوائی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور ہم جوائی دیتے ہیں کے سب کو رسول ہے. پتھروں کو حکم دیا. آپ نے کبھی کسی پتھر کو بولتا ہوا سنے؟ آپ کی کراچی میں پتھر تو مل جاتے ہیں. جائے وہ لوگ جو کہتے ہیں ان کو کچھ اختیار نہیں ہے, ان کچھ نہیں کر سکتے, ان کو جا کر کہے کہ یہ چند پتھر ہیں ان سے تم بھی گفتگو کروا کے دکھا دو ہے. اور اگر تمہارے کہنے پر کوئی گفتگو نہیں کر سکتا لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر پتھر بھی بولتے ہیں تو مان لو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پتھروں پر بھی حکومت ہے. جس کو آپ کا حکم فرما دے وہ ویسے ہی کر لیتا ہے. اللہ اکبر. یہ شان ہے آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر اور بتا دوں, یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو بڑی بلند ہے, آپ کا مقام تو بڑا بلند ہے, آپ کی شان تو بہت اونچی ہے. آئیے ذرا اسی زمن میں میں ایک بات آپ کو رسول خدا کی امت کے ایک ولی کی سنا دوں. حضور کی شان تو بڑی بلند ہے نا, ولی اللہ کی بات سن لیں. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ, آپ باتیں کریں ان کے نام سے. مسلمان خصوصاً پاکستان میں رہنے والے جتنے مسلمان ہیں سارے جانتے ہیں فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ. ستوار سے قریب ایک علاقہ ہے, میں نے وہ علاقہ اپنی آنکھوں سے دیکھا پنجاب کی سرزمین پر. خراب بھی کرتے تھے اور وضو اور غسل کے لیے اسے استعمال کرتے تھے. اللہ اکبر. وہ پتھر جس سے وہ چشمہ نکلتا تھا وہاں سے لے کر آگے تک لوگوں نے وہاں زمین کو ہموار کر کے اور کچھ تھوڑی سی گہری کر کے پانی کا ٹھہراؤ بنایا ہوا تھا. وہاں بیٹھ کر عورتیں اور ان علاقے کے دوسرے لوگ اپنے کپڑے بنایا دھو لیتے تھے, کسی کو ضرورت غسل کی پیش آتی تو وہ غسل بھی کر لیتا تھا. چند عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں برابر کپڑے دھو رہی ہوں گی تو قریب سے حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ گزرے. آپ نے پوچھا ان عورتوں سے, حکم دیا فرمایا بہنوں مجھے پیاس لگی ہے تھوڑا سا پانی تو دے دو. تو آپ کا انہوں نے بال کا عورتیں بھی بڑے مزاق کرتی اور انہوں نے کہا بابا یہ پانی کر رہا ہے کہیں اور سنا کے سنو. آپ پھر خاموش رہے تھوڑی دیر بعد آپ نے پھر فرمایا بی بی مجھے پانی چاہیے, پانی دے دو میرے فیڈر ہے مجھے پیاس ہوگی. انہوں نے پھر کہا بابا ہم نے تمہیں بولا ہے کہ یہ پانی کر رہا ہے کہیں اور سنا کر پی لو. آپ پھر خاموش رہے تھوڑی دیر بعد آپ نے پھر فرمایا بی بی مجھے پیاس لگی ہے مجھے تھوڑا سا پانی دے دو. کہنے لگی بابا سنا نہیں ہے ہم نے تمہیں ایک بار کہہ دیا کہ یہ پانی کر رہا ہے کہیں اور سجا کر پی لو. جب تین مرتبہ انہوں نے کہا یہ کروا ہے تو بابا جی نے بھی فرما دیا اچھا بی بی اگر کروا ہے تو پھر کروا ہی ہوگا. بس جیسے ہی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نکلا کہ کروا ہی ہوگا وہ میٹھا پانی کروا ہو گیا. یہ بات کیا کر بابا صاحب آگے تشریف لے گئے اور انہوں نے کہا ارے دیکھیں تو صحیح پی کر یہ بابا کہہ گیا کروا ہی ہوگا کہیں کروا ہو نہ جائے. جب انہوں نے پانی پی کر کے دیکھا تو پانی کروا ہو چکا تھا. تو عورتوں نے جا کر اپنے آدمیوں کو بولا کہنے لگی کہ ایک ہم نے یہاں آدمی دیکھا ہے جس نے پانی اپنے جادو سے کروا کر دیا ہے, جاؤ جا کر پکڑو اس کو ختم کر دو یا اس کو کہو کہ یہ جادو سے پھر دوبارہ میٹھا کر دے. مگر نہ یہ پانی کا ایک ہی تو ہمارے علاقے میں چشمہ ہے یہ بھی اگر کروا ہو گیا تو ہم تو سارے پیاسے مر جائیں گے. پکڑو اس کو جا کر. جناب جیسے ہی آدمیوں نے اور تو آپ کو معلوم ہے پھر اور پھر کسی کو بلنگیستا کرنے میں آ جائے تو پھر کوئی اس کو ٹھیک ٹھیک کر ہی نہیں سکتا. جس بھی آدمی کو جا کر اور کہتی وہ جناب لاٹھی کھینچ لیتا اور کر دیتا. بہت سے آدمی پیچھے لگ کے بابا فرید الدین گنگے شکر رحمت اللہ علیہ کے آپ چلے جا رہے تھے پیچھے دیکھا کہ لاٹیاں لے کر لوگ مارنے کے لیے آ رہے ہیں اور آگے بہت اونچا پہاڑ ہے. آپ کبھی ان لاٹیوں والوں کی طرف دیکھتے ہیں کبھی پہاڑ کی طرف دیکھتے ہیں. آخر کار بابا فرید الدین گنگے شکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پہاڑ کو حکم دیا فرمایا پہاڑ ان لوگوں کو تو شرم نہیں آتی یہ تو ناٹیاں لے کر ہمیں مارنے کے لیے آ رہے ہیں تو ہی ہمارا خیال کر ہمیں گزرنے کے لیے رستہ دے دو. بابا صاحب نے بھی فرمایا ہی تھا کہ پہاڑ فوراً پھٹ گیا اور رستہ مل گیا. بابا سید الدین کے شکر رحمت اللہ علیہ وہاں سے گزر گئے. پھر ان لوگوں کی آنکھیں کھلی کہ یہ جادوگر نہیں یہ تو کوئی اللہ کا بندہ ہے. انہوں نے لاٹیاں پھینک دی حضرت کے قدموں میں گر گئے. حضور ہمارے پاس تو ایک ہی چشمہ تھا ہماری ان عورتوں کی بیوقوفی ہے کہ آپ کو پانی نہ دیا خدا اس کو میٹھا بنا دے مگر میں ہم پیاس سے مر جائیں گے. آپ نے فرمایا یہ تو دوا ہو چکا اب اس کو میں نہیں کروں گا اور میں تمہیں اور چشمہ اللہ سے لینا چاہوں. اس سے اونچی جگہ پہ تشریف لے گئے وہاں سے آپ نے اشارہ فرمایا پہاڑ تھوڑا سا پھٹا وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا. آپ بھی جائیے سارے علاقے کے لوگ اسی چشمے سے فیض یاب ہو رہے ہیں. تو معلوم ہوا یہ پہاڑ اور یہ پتھر یہ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے مقصد ہے. تو جن کے غلاموں کی یہ شان ہے بڑا ان کے آقا کا کیا مقام ہوگا. اللہ اللہ پتھر تو درکنار درختوں پر بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے. درختوں پر حضور علیہ السلام تو سلام بائے تشریف فرماتے ایک یہودی آیا آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں آپ مجھے اپنی حقانیت کی کوئی دلیل یا اپنے صحیح ہونے کا کوئی ثبوت پیش ہو پائیے جس سے مجھے پتا چل جائے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں کوئی ایسی دلیل یا ایسا ثبوت دوں جس سے پتا تمہیں چل جائے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں تو ٹھیک ہے. باپ کہتے ہوئے لوگوں کو نہیں کہا کہ تم اسے یقین دہانی کراؤ کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں. نہیں کیوں اس لیے کہ کرائے کے لوگ بھی لگ رہتے ہیں ساتھ اپنے آدمیوں کو جو ان کی تعریفیں کرتے ہیں یہ کہے گا کہ یہ تو کوئی کمال نہیں ہے. آپ نے اس یہودی کو فرمایا جا وہ سامنے جو درخت کھڑا ہے اس درخت کو جا کر کے بلا لو. یہودی کہنے لگا یہ آپ کیا کی باتیں کر رہے ہیں میں درخت کو جا کر بلا رہا ہوں درخت کو کیسے بلایا جاتا ہے. آپ نے فرمایا درخت کے پاس جا کر کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر اسے کہو یدعو کا رسول اللہ تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے جا کر تم اسے یہ بات کہہ دو وہ خود بخود آ جائے گا. نے کہا اچھا چل دیا. اب کوئی انسان ہوتا تو اس کے منہ کی طرف توجہ کر کے انسان کہتا ہے کہ بھائی وہ فلاں صاحب مجھے بلا رہے ہیں چلو. اب وہ تو درخت تھا اور انسان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ درخت کا منہ کون سا ہے اور درخت کی پشت کون سی ہے درخت کی جھاڑ کون سی ہے. بس اس کے تنے کے پاس ہو جا کر کھڑا ہو گیا کہنے لگا ایوہ الشجر اے درخت یدعوک رسول اللہ تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. جب اس نے آواز دے کر درخت کو کہا تو درخت نے اس کی بات سنتے ہی فوراً پہلے آگے کو جھکا پھر پیچھے کو جھکا پھر دائیں چکا پھر بائیں چکا. جب اس نے زمین میں پڑی ہوئی ساری جڑیں اپنی زمین میں نرم کر لی تو زمین کو چیرتا ہوا رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہو گیا. اللہ چیرتا ہوا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. آقا کیا ارشاد ہے؟ آپ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ یہ یہودی کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن کوئی ایسا ثبوت پیش کیجیے جس سے مجھے پتا چلے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. تو اسے بتا کہ میں آیا اللہ کا سچا رسول ہوں یا نہیں. وہ جو کبھی بات نہیں کرتا کبھی بات نہیں کرتا اس کی زبان نہیں ہے کبھی وہ گفتگو نہیں کرتا. جب میرے آقا اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا تو درخت سے آواز آئی. درخت کہتا ہے اشہد انک رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. جب اس درخت کو بول کر باتیں کرتے ہوئے بھی اسے اردو نے دیکھ لیا تو وہی کھڑے ہو کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کرما پڑا جو اسی بھی مسلمان ہو گیا یہ دیکھ کر کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اختیار ہے. اللہ نے ان کو اتنا اختیار دیا ہے کہ درخت حکم دے تو درخت زمین کو تیل کا ہاتھ کی خدمت میں آ جاتا ہے. اگر اس بے دار اور اگر اس بے زبان درخت تو حکم زبانوں پر ان کی صداقت کی گواہی بھی دیتا ہے. یہ شعر ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار اور آپ کی حکومت درختوں پر. اور بتا دوں بارات سے دور دراز کے علاقوں میں مشرکین کے جب بچہ پتا ہوا تو بعض مشرکوں نے کہا ہمیں معلوم ہے کہ یہ کیوں ہم پر چڑھائی کر رہے ہیں. ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کو غلام بنا لو اور ان کے جو باغات ہیں اس پر قبضہ کر لو. نبوت کا کوئی چکر نہیں ہے ایمان کا کوئی چکر نہیں ہے یہ تو باغات کے لیے آیا ہے کھجوروں کے باغات سے. اور اس علاقے میں آج کل تو ماشاء اللہ پٹرول اور سونا بہت نکلتا ہے کھجوروں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. اس زمانے میں تجارت بھی کھجوروں میں چلتی تھی کھانا بھی کھجورے اور تجارت بھی کھجورے. انہوں نے کہا یہ کھجوروں کے باغ میں قبضہ کرنا چاہتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا فرمایا اس کھجوروں کو آگ لگا دو تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ ہم کھجوروں کے لیے نہیں آئے ہم تو اس لیے آئے ہیں تاکہ تمہارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا تین تمہارے سامنے رکھ کر تمہیں کفر کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کے منہ میں لے آئے. جب آگ لگا دی کھجوروں کو تو کافروں نے پھر بھی سمجھا کیا جس کے دل میں محبت نہ ہو اس کو اعتراض کرنے کی بہت سی گنجائشیں مل جاتی. کبھی ادھر سے بات کر لیتا ہے کبھی ادھر سے بات کر لیتا ہے کبھی کوئی بہانہ بنا کے اعتراض کر لیتا ہے کبھی کوئی بہانہ بنا کے اعتراض کر لیتا ہے. جب آگ لگا دی تو انہوں نے کہا دیکھو جی لیکن یہ بھی تو بات ہے جب ہمارا تو قصور تھا کہ ہم اس کو مانتے رہے کہ ہمیں تو اس نے پکڑ لیا ہمارے ماؤں کا کیا قصور تھا ان کو بھی آگ لگا دی. بڑا اگر کھجوریں تھی تو کوئی مجھ سے کوئی انسان کھاتے ہی تھے کسی کا پیٹ بھرتی بھی نہ دیکھیے یہ کیا سنم ہے کہ کھجوروں کے باغوں کو آگ لگا دی. جب کفار نے یہ کہا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو چلا ہوا پار دوبارہ اگنا شروع ہو گیا. آنے بعد میں دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف کھجوریں بن گئی بلکہ ان کے ساتھ اسی طرح پھل بھی لگنا شروع ہو گیا. لیکن چونکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ہوگی تھی ان میں گٹھلی غائب کر دی گئی. کھجوریں تھی پھل تھا لیکن گٹھلی نہیں تھی تاکہ آنے والی نسلیں بھی پہچان جائے کہ یہ کبھی طور پر اگی ہوئی کھجوریں نہیں ہیں لگی ہوئی قبریں ہیں اسی لیے ان میں کچھ ہی نہیں ہے. بغیر اٹھنے کے کھجورے لاتے ہیں. وہ کھجورے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جیتی جاگتی حکومت کی کشمیر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے, چاہے تو چڑھا ڈالے چاہے تو جڑی ہوئی کھجوروں کو اگا ڈالے. اللہ اکبر. آئیے اب آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت آسمانوں پر, میں نے اب تک تم سارے میں نے دیے وہ زمین کی ہے نا, آئیے آسمانوں پر بھی حضور علیہ السلام کی حکومت مثال دوں. حقیقت یہ ہے جیسے دنیا کے حاکم جب حکومت کرتے ہیں تو اپنے وزیر بناتے ہیں, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مدرا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وزیر زمین میں ہے اور دو میں وزیر آسمانوں میں. زمین کے جو دو وزیر ہیں, ایک کا نام ہے ابو بکر صدیق, دوسرے کا نام ہے عمر فاروق. اور آپ نے فرمایا آسمان کے جو دو وزیر ہیں, ایک کا نام ہے جبرائیل اور دوسرے کا نام ہے میکائیل. زمین کے بھی مدرا کا ذکر کیا, آسمانی مدرا کا بھی ذکر کیا, تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے اللہ نے مجھے دنیا میں زمین پر زمین کا بھی حاکم بنا دیا ہے اور آسمان کی بھی حکومت عطا فرما دی ہے. شان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. آئیے میں آسمانی حکومت کی مثالیں پیش کروں. اللہ اللہ جیسے کہ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہر روز جلسے میں ایک آدھ ولادت کی حضور کے میلاد کی بات ضرور ہوگی, اور انشاءاللہ جو خاص رات آئے گی بارہویں رات, اس رات میں صرف میلاد کا ہی بیان ہوگا انشاءاللہ العزیز. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حلیمہ صادقہ جب لے جاتی اور لے جا کر اپنے گھر میں لٹا دیتی, حلیمہ صادقہ کا بیمار دودھ, یعنی ایک طرف حلیمہ صادقہ کو دودھ آتا تھا اور دوسری جانب بیمار تھی وہاں سے دودھ نہیں نکلتا تھا. جب اس حلیمہ صادقہ نے دیکھا رضی اللہ تعالی عنہا کہ یہ بچہ اتنا برکتوں والا ہے کہ میری ناگر اونٹنی پر سوار ہوا ہے تو اونٹنی ہوا سے باتیں کرنے لگی ہوئی. وہ بکریاں جن کے حوالوں میں دودھ نہیں تھا, جب اس کو پلانے کے لیے ان کے حوالوں کو دیکھا گیا تو وہ دودھ سے بڑے ہوئے تھے. ان کا خیال آیا کہ میرا بھی ایک دودھ بیمار ہے, کیوں نہ ہو میں آج اس بچے کے ذریعے اس کا بھی علاج کر لوں. تو حلیمہ صادقہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی جانب سے دودھ پلانا چاہا جو جانب بیمار تھی, اس میں دودھ نہیں آتا تھا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا منہ مبارک حضرت حلیمہ صادقہ کے دودھ کے قریب کیا, پینے کے لیے زبان مبارک ساتھ لگائی تو فوراً وہ مریض میں تمہارا دودھ ٹھیک ہو گیا, اس نے دودھ بھر گیا, حضور نے پیٹ بھر کے پی لیا. اس قسم کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آلات حلیمہ صادقہ دیکھ رہی تھی, اور جیسے ابتدائی سے حضرت حلیمہ صادقہ کو حضور سے بڑی محبت تھی, لیکن تھی مشرکہ, کیونکہ ابھی اسلام ان کے سامنے پیش ہی نہیں ہوا تھا, کسی نے اسلام ظاہر نہیں کیا تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بھی نقارہ بجا ہی نہیں تھا. تو وہ ظاہر ہے جو مشرکانہ عقیدے اس وقت رائج تھے حلیمہ صادقہ بھی اس پر چلتی تھی. تو حلیمہ صادقہ نے کہا کیوں نہ ہو کہ یہ بچہ اتنا بچوں والا ہے, اتنا نصیبوں والا ہے, میں جاؤں اور جا کر اپنے خداؤں کے سامنے اس کو میرا سلام کروا رہا ہوں. گود میں اٹھایا تو کچھ کھانے کو لے کے چل دی بت خانے کی طرف. اللہ اللہ, جب بت خانے کی طرف چل دی حلیمہ صابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, تو آئے اس وقت جب حضور کو لے کر بت خانے کے دروازے پر پہنچی تو گود سے حضور غائب ہو گئے, گود سے حضور غائب ہو گئے. جب دیکھا کہ میری گود میں جو خوش نصیب بچہ تھا, برکتوں والا بچہ تھا, وہ نہیں ہے, تو حلیمہ صابیہ کی حالت غیر ہو گئی. تڑپنے لگی, بے قرار پھاگنے لگی, ادھر ڈھونڈ ادھر ڈھونڈ, کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئی تھی کہ جا کر خدا سے سلام کروا کے لاتی ہوں, پتا نہیں میرے بچے کو کون اٹھا کے لے گیا, پتا نہیں کچھ چھن اٹھا کے لے گیا یا کوئی اور گناہ اٹھا کر کے لے گئی ہے. روتی ہے, کلاتی ہے, کہتی ہے میں بچے کو کہاں تلاش کروں, میری تو زندگی اس بچے کے ساتھ ہے, اگر وہ بچہ مجھے نہ ملا تو میری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی. شدید قسم کی محبت تھی, لیکن حقیقت یہ تھی کہ خدا عزوجلال اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا تھا, خدا نے اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ میرا محبوب جس سے میرے کتوں کو ترانا ہے, جب وہ چکنی کے لیے آیا ہے حلیمہ صابیہ ان کا کتوں کے پاس لے جائے, یہ نہیں ہو سکتا. اللہ حضرت حلیمہ صابیہ رضی اللہ تعالیٰ سارا دن آپ کو تلاش کرتی رہی, ڈھونڈتی رہی, مختلف کائنہ نجومیوں اور جنوں کے آدموں کے پاس آ جا کر پوچھتی رہی, لیکن جب کہیں سے پتہ نہ چلا, مایوس ہو کر رات کو اپنے گھر واپس آئی. لیکن حلیمہ فرماتی ہے میں نے دیکھا آسمان پہ چاند چڑھا ہوا ہے, لیکن میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ چاند کبھی دائیں طرف ہوتا ہے, کبھی بائیں طرف ہوتا ہے, کبھی آگے کو ہوتا ہے, کبھی پیچھے کو ہوتا ہے, حرکت کر رہا ہے چاند, حرکت کر رہا ہے چاند کے ساتھ ساتھ, جو چاند کی وجہ سے زمین کی چیزوں کے سائے تھے وہ بھی حرکت کر رہے تھے, جیسے جیسے چاند کی حرکت تھی ایسے ایسے ہی سایوں کی حرکت تھی. میں حیران ہوں, میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید میں بچے کی جدائی کے وجہ سے غم سے گھبرا گئی ہوں, تو میری نظر کانپ رہی ہے, بڑا چاند بھی کبھی ہلا کرتا ہے, چاند تو اپنی جگہ پہ چلتا ہے, جو جگہ اس کی مقرر ہے آج تک اس نے اس جگہ کو چھوڑا نہیں ہے, تو یہ حرکت چاند کی کیسی ہے. میں نے کہا یقیناً یہ میرے غم کی وجہ سے میری آنکھوں کا تو قصور ہے, میری نظر کانپتی ہے تو مجھے چاند ہلتا ہوا نظر آتا ہے, مگر میں چاند نہیں ہلتا. لیکن اس وقت تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی, جب میں گھر گئی, گھر کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو میری گود سے بت کمرے کے سامنے سے غائب ہوئے تھے اپنے اسی پرانے چولہے میں لیتے ہوئے ہیں, آپ کا جلوے میں لیتے ہوئے. اور پھر حضرت حلیمہ صابیہ فرماتی ہے میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے گھر میں کوئی آدمی موجود نہیں ہے, لیکن کوئی پتہ نہیں رہتی طاقت حضور کا چولہا جلا رہی ہے. اللہ نے جبرائیل کا پتہ کیا ہوا تھا, جبرائیل جاؤ تیرا بابل چولہے میں اکیلا ہے, تیرا بابل تیرے بھائی ماں ابھی برداشت کر رہی ہے, گھر میں خدمت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے, جاؤ جا کر ذرا تم میرے محبوب کا جھولا کھڑا کرتے آؤ. اور حلیمہ صابیہ فرماتی ہے جب میں نے دیکھا حضور چولہے میں لیتے ہوئے کھیل رہے ہیں, آپ کی انگلی شہادت کی یوں اٹھی ہوئی ہے, آپ کا سیدھا ہاتھ حرکت کر رہا ہے, جاتے جاتے آپ کی انگلی حرکت کرتی ہے, جاتے جاتے آپ کی انگلی کے اشارے پر چاند بھی حرکت کر رہا ہے. پھر مجھے معلوم ہوا کہ یہ تو میرے اس خوش قسمت بچے کی ہی وجہ ہے کہ جس طرف انگلی ہلاتا ہے اسی طرف چاند ہلتا ہے, گویا کہ چولہا کوئی چلا رہا ہے اور چاند کھلونا بن کے ان کو کھلا رہا ہے. اللہ, عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں جن کی انگلی کے اشارے پر چاند رقص کیا کرتا تھا، آئیے میں اس چاند پر حضور کی حکومت کا حصہ آپ کے سامنے بیان کروں. ایک دن ابو جان آیا، کہنے لگا کہ جو شیے آج جو بات میں دل میں لے کے آیا ہوں اگر وہ آپ پوری کر کے دکھا دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں. کیوں؟ اگر جو اس نے مسلمان نہیں ہونا تھا لیکن اس کے دل میں یہ تھا کہ یہ بات تو یہ پوری کر ہی نہیں سکتا نا، تو نہ یہ پوری کرے گا تو نہ میں مسلمان ہوں گا. تو اس لیے اس نے کیا دیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا. آپ نے فرمایا بتا ابو جہل کیا کرتا ہے. اللہ، اس کو کسی نے یہ غلط فہمی میں ڈال دیا تھا کہ یہ بہت بڑا مستقل جادوگر ہے اور جادوگر کا جادو زمین پہ چلتا ہے آسمان پہ نہیں چلتا، تو تم اس کو آسمان کے بارے میں سوال کر یہ رہ جائے گا. اس کو کیا پتا تھا کہ یہ جادوگر نہیں بلکہ یہ تو زمینوں کا بھی حاکم ہے اور آسمانوں کا بھی حاکم ہے. اللہ اکبر. آ کر کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر واقعی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ جو آسمان ہے اس پر مجھے کوئی اپنی طاقت دکھائیے، آسمان سے جو چاند ہے اس پر مجھے کوئی اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھائیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے چچا مجھے معلوم ہے کہ مانے گا تو تم پھر بھی نہیں، لیکن میں تجھے دکھا دیتا ہوں تاکہ کل کو تو رب کے دربار میں بے حضور میں پیش کر سکوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھایا، صرف ہاتھ اٹھا، ابھی زبان کو حرکت نہیں دی، ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا چاند کی طرف. کیوں اشارہ کیا؟ جیسے انگلی سے ابو نے چاند کی طرف اشارہ کیا ویسے ہی چاند دو ٹکڑے ہو کر حضور کے قدموں میں آ گیا. چاند دو ٹکڑے ہو کر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم چاند کو دو ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھ کر ابو جہل ایمان نہیں لاتا، ایمان سے بھی نہیں لایا. کہنے لگا بہت بڑا جادوگر اگر تم نعوذ باللہ من ذالک ہو، جادوگروں کے زمین پہ جادو چلتے ہیں، نعوذ باللہ تیرا جادو آسمان پہ بھی چلتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اس طرح شکل کمر اور یار قیامت ٹوٹ پڑی، میرے محبوب نے چاند تو دو ٹکڑے کر کے بٹا دیا ہے، یہ پریمان اب بھی نہیں مانتے. آپ انگریزوں کے اداروں نے امریکہ کے اداروں میں اس بات کی تحقیق کر لی ہے کہ وہ چاند جس کو رسول خدا نے ایک بار دو ٹکڑے کر کے پھر چھوڑا تھا تو چاند سے دو ٹکڑے کیے تھے، اس چاند سے ابھی تک وہ شناخت باقی ہے. نعرہ رسالت. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے پیارے محبوب میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں ذکر کیا جاؤں تو تم بھی میرے ساتھ ذکر کیا جائے. علاج کرتے تو کرتا نہیں، جب میرا ذکر ہو تو ساتھ تیرا بھی ذکر ہو. اس لیے خدا راکم تب ہوتا ہے جب اللہ کا نام لیا جائے، تو ساتھ ساتھ رسول اللہ کا نام لیا جائے، جب نعرہ تکبیر لگے تو ساتھ ساتھ نعرہ رسالت بھی لگایا جائے. صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے جو شخص خدا کا نام لیتا ہے اور رسول اللہ کا نام نہیں لیتا وہ خدا عز و جلال کو کبھی راضی نہیں کر سکتا. رہا تھا کہ امریکنوں کے آسمانی ریسرچ کا جو ڈائریکٹر تھا، پچھلے دنوں آپ لوگوں میں سے شاید کسی کو یاد ہوگا، وہ پاکستان آیا تھا، اس نے آ کر اخباروں میں یہ بیان دیا تھا کیونکہ وہ مسلمان تھا. اس نے کہا کہ ہمارے کیمرے نے چاند کے قریب سے جو تصویریں لی ہیں ان تصویروں کو دیکھ کر ہمیں صاف معلوم ہو رہا ہے کہ وہ جگہ جس جگہ سے حضور نے چاند کا پر پتلے کیا تھا ابھی تک چاند میں موجود ہے. بہت بڑا شراب بنے یہ طاقت ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور یہ حکومت ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. زمین پہ آپ جس طرف اشارہ کریں جو چاہے کر جانے, آسمان پہ جیسے اشارہ کریں جو چاہے کر جانے. سورج کی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر کی نماز پڑھنے کے بعد کہیں چاند سے بھیج دیا. حضرت علی المرتضیٰ جب واپس آئے تو حضور عصر کی نماز پڑھ کے فارغ ہو چکے تھے. آج آپ کو جو کام گئے سے عرض کی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی اثر میں حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا علی تم بیٹھ جاؤ میں بیٹھنا چاہتا ہوں. علی المرتضیٰ بیٹھ گئے, حضور آپ کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئے. آج لگ گئی حضرت علی المرتضیٰ کو معلوم تھا کہ میں نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی, لیکن خیال کیا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیدار کرتا ہوں تو اللہ کے حبیب کے آرام میں کھا جاتا ہے, اگر نہیں ان کا بتاتا تو نماز کرا ہوتی ہے کیا کروں. آخرکار حضرت علی المرتضیٰ نے اسی بات پر اتفاق کیا کہ نماز کرا ہوتی ہے. آپ نے فرمایا بتا پھر قضا پڑھنا چاہتا ہے یا ادا پڑھنا چاہتا ہے؟ ہمیں قضا پڑھنا چاہتا ہے اصل کا یا ادا پڑھنا چاہتا ہے؟ کہنے لگے آقا مزہ تو اسی بات میں ہے کہ اگر کہ سورج غروب ہو چکا ہے لیکن پھر بھی علی کی نماز قضا نہ ہو بلکہ ادا ہو, فکر میں تیری نماز قضا نہیں ہوگی ادا ہی ہوگی. سورج کو اشارہ کیا, سورج غروب ہونے کے بعد پھر واپس آ گیا, اصل کے وقت پر آ کر کھڑا ہو گیا. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمینان سے وضو بھی کیا, وضو بھی کیا حضرت علی المرتضیٰ نے. وضو کرنے کے بعد نماز عصر ادا کی, جب آپ نے نماز عصر ادا کر لی تو سورج پھر غروب ہو گیا. معلوم ہوا چاند پر بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے, سورج پر بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے, زمین پر بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے, چاند پر بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے. یہ وہی نہیں جہاں آدمی پہ آنے والی مثالیں ثابت کرتی ہیں, بلکہ یہ وہ حکومت ہے جس کو قرآن بھی بتا رہا ہے. سنیے خدا کا کلام, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا, فرمایا سخر لکم الشمس والقمر دائبین. فرمایا سخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لكم الليل والنهار. اے پیارے حبیب, ہم نے چاند بھی آپ کے تابع کر دیا, سورج بھی آپ کے تابع کر دیا, دن بھی آپ کے تابع کر دیا, رات بھی آپ کے تابع کر دی. آپ چاہیں گے چاند شروع ہوگا, نہیں چاہیں گے نہیں ہوگا. آپ چاہیں گے سورج شروع ہوگا, نہیں چاہیں گے نہیں ہوگا. آپ چاہیں گے دن چلے گا, نہیں چاہیں گے نہیں چلے گا. آپ چاہیں گے رات ہوگی, نہیں چاہیں گے نہیں ہوگی. آپ کا آپ ہاتھ میں یہ ساری مخلوق میں نے آپ کی محکوم بنا دی ہے. یہ شان ہے پیارے حبیب کبریا علیہ التحیت والصلاۃ کا, اس کو آسمین سے لے کر آسمان تک نہیں نہیں بلکہ یوں کہیے تخت قرار سے لے کر عرش معلا تک خالق کائنات نے حکومت عطا فرما دی ہے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص کہے نہیں حضور کو تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے, حضور تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, اگر اختیار ہوتا تو یہ نہ کرتے، اگر اختیار ہوتا تو یہ نہ کرتے، ادھر ادھر کے بہانے بنا کر ہم نے اسلام اور اسلام کے اختیار میں اگر کوئی بات کرتا ہے تو پھر میں وہی بات کروں گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے اختیار میں شک نہیں، تیرے ایمان میں شک. بڑا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار میں آنے والی قرآن کی آیتوں کو چھوڑ کر، احادیث کو چھوڑ کر، واقعات کو چھوڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار کا کیسے انکار کر سکتا ہے؟ اور پھر یہ صرف یہی نہیں کہ اللہ نے ان پر اختیار بھی دیا ہے، بلکہ یہ تمام کائنات اللہ نے حضور کی ملکیت میں کر دی ہے. حضور ماں نہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے پیارے حبیب، وحدت میری ہے اور کثرت جتنی ہے وہ ساری کی ساری میں نے آپ کو عطا کر دی ہے. تو جس کو خدا رسول جلال نے کائنات کی کثرت عطا کرتی ہو، اس کے ملکیت میں دے دی ہو، بڑا وہ اپنی اس ملکیت میں محتاج نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. شان ہے آخر عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ میں یہ سوال ہے، آج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا جلسہ ہے اور دوسرے جلسے میں صرف ایک سوال آ رہا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو حل کر دوں. بخدمت جناب مولانا صاحب السلام علیکم، عرض ہے کہ چند لوگ ہمیں بہکا رہے ہیں، چند لوگ ہمیں بہکا رہے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد کی دعا جائز نہیں، اگر جائز ہے تو کوئی حدیث پیش کرے. مطلب آپ کا خادم. سوال سنیے، آپ سنیے، یہ آگے کا جو اسٹم آپ نے سنا پچھلوں نہیں سنا، آگے سنیے نا. فی کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا جائز ہے، جائز ہے، یہی کہتے ہیں. تو پھر کہتے ہیں تو کہنے ٹھیک ہی تو کہتے ہیں بھائی، ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، غلط کیوں کہتے ہیں؟ ان کے لیے نماز جنازہ بھی جائز نہیں ہے تو خود جا کے بات کرتے ہیں. وہ تو نماز جنازہ بھی نہ پڑھنے کوئی بات نہیں ہے. یہ تو تم لوگوں سے ماں سندے بٹورنے کے لیے جو چند باتیں کر دیتے ہیں کر دیتے ہیں، مگر نہ ان کو تو نماز جنازہ کی ضرورت نہیں ہے، دعا کو کیوں مانگیں گے؟ ارے بھائی، دعا تو وہ مانگتا ہے جس کو پتا ہو میں مانگوں گا وہ دے دے گا، اور جس کو پتنے کچھ نہیں ہے وہ کہتا ہے نہ لوں. بات سمجھ رہی ہے نہیں آئی؟ کیسے تم تو کہتے ہیں ایک حدیث پیش کر دوں. ارے حدیث تو باپ کی بات ہے، قرآن کا لے یا حدیث کا لے؟ بولو کون سی بولو. قرآن متفر ہے، جب اسلام قرآن میں نہ ہو تو حدیث کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیث کوئی ہے ہی نہیں ہے. میں حدیث بھی پیش کر سکتا ہوں، لیکن ہمارے میں نے جیسے آپ کو تو معلوم ہے، آپ تو ماشاءاللہ آپ لوگ میری باتوں کی کافی واقف ہونے ہیں. ہمارے بزرگوں کی نصیحت ہے، بیٹا جہاں جاؤ قرآن ضرور پڑھو، اس لیے کہ کوئی قرآن سن کر بھی ایمان نہ لائے تو اس کو کم از کم اور کچھ نہیں تو قرآن کی مار تو پڑے گی نا. تو آئیے میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ترجمہ بے شک آپ کر سکتے ہیں تو خود کر لیں، مگر نہ گھر جا کر اپنے کسی مولوی کا ترجمہ دیکھ لیں. جو فقیر کہے اگر وہ بات سمجھ میں آ جائے تو مان لیں، مگر نہ بے شک چھوڑ دیں. دیکھو نا، جس کا سودا چھوٹا ہو وہ کہتا دل بھی لے جا لے جا لے جا، کیوں؟ اسے پتا ہے چھوٹا تو ہے، لے جائے گا تو بکری ہو جائے گی نا. تو جس کا سودا ہو خراب وہ کہتا نہیں پسند آتا ہے تو لے جا ورنہ چھوڑ دے یہاں، کیوں؟ اسے پتا ہے تو کھڑی چیز ہے، اس کو لینے والے ہزاروں ہوں گے. ہمارا ملک تو اللہ کے فضل سے پاسے کے سونے کی طرح کھڑا ہے، رول رول کی طرح نہیں ہے. پسند آئے تو قبول کر لو، اگر نہیں پسند آتا تو پیسے قبول نہ کرو. فرمایا ہو میرے بندو جب مجھ سے دعا مانگو تو یہ بھی کہا کرو ربنا اغفر لنا بل اخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اے ہمارے پروردگار ہم کو بھی معاف فرما اور وہ ہمارے ایمان کا بھائی جو پہلے گزر چکے ہیں انہیں بھی معاف فرما. الذين سبقونا جو پہلے گزر چکے ہیں جن کا جنازہ پڑا جا چکا بولو بولو جن کا جنازہ پڑا جا چکا ہے جن کو دفنایا جا چکا ہے ہم تصویر سفر پورا جو گزر چکے ہیں ان کے لیے دعا مانگو. لیکن قید لگا دی فرمایا الذین سبقونا بالایمان جو ایماندار ہے ان کے لیے دعا مانگنا بے ایمانوں کے لیے نہ مانگنا. معلوم ہوا جو ایمان کے پاس یا ساری زندگی ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں لیکن جو بے ایمان ہے ان کے لیے کوئی دعا نہیں کی جاتی ہے. اس لیے آپ پیدا کریں دعا جنازے کے پاس دعا آپ پیدا کریں انہیں مجبور نہ کریں. اس لیے کہ وہ تو جنازہ بھی نہ کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا چلے جائے کہ دعا نہ مانگے ان کا تو بس کی بات نہیں ہے لیکن نہ ان کے نام کوئی مر جائے تو اس کو کٹری میں باندھ کر کسی کھجے میں کسی کھڑے میں پھینکایا کرے اور کھڑے ہو کر وہاں یہی کیا دیا کرے مر کے اندر خون میں فاتحہ نہ کرو. دعا مانگنا دعا تو پیروں کے لیے دن کی بخشش کی امید ہو اور برہمان کی بخشش کی امید ہے نہیں ہے. ایماندار ہو لیکن گناہگار ہو اس کی بخشش کی امید ہوتی ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے. جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے تو بخشش کی امید نہیں ہے اس کے لیے دعا جاتی ہے. اس لیے ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان کا ارشاد اس بات کو دلالت کرتا ہے کہ ایماندار تو فوت بھی ہو جائے جن پر جنازہ پڑا جا چکا ہو ان کے لیے بھی میرے سے دعائیں مانتے رہتے ہیں سب سے ایمان ہے ان کے لیے دعا مانگا کر. اللہ اکبر. یہ شان ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. بتا دوں عبداللہ بن عبی جو مناسب تھا وہ مر گیا اس کا بیٹا ایماندار تھا دل سے تسلیم کرتا اس کے دل میں حضور کی بڑی محبت اس نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی آقا میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیجیے. حالانکہ وہ منافق تھا جنازہ نہ پڑھانے کا ابھی حکم نہیں آیا تھا جنازہ نہ پڑھانے کا بھی حکم نہیں آیا تھا. حضور علیہ السلام نے اپنے اخلاق کے کریمانہ کی وجہ سے کہ وہ منافق تھا یہ کہنے والے میرے پاس آنے والے مجھے دعوت دینے والے تو منافق نہیں میں نے اگر ان کی دل شکنی کر دی تو ہو سکتا ہے یہ پت دل ہو جائے تو ان کی وجہ سے میں جاتا ہوں اور جا کر نعرہ پڑھاتا ہوں. جس کا اثر یہ ہوا کہ بہت سارا عبداللہ بن عبی کا قبیلہ مسلمان ہو گیا اور ایماندار ہو گیا. خیر جنازہ نہ پڑھنے کا حکم نہیں آیا تھا البتہ یہ حکم آزاد کا تھا حکم نہیں بلکہ اظہار ہو سکتا تھا کہ اے پیارے حبیب اگر ان کے لیے آپ بخشش مانگیں یا نہ مانگیں ایک برابر ہے اگر 70 مرتبہ بھی آپ ان کے لیے بخشش مانگیں گے تو اللہ انہیں معاف ان 70 دل لہم سب عین مرنا تک بلندر اللہ لہم. اگر ان کے لیے آپ 70 مرتبہ بھی بخشش مانگیں گے تو اللہ انہیں معاف نہیں فرمائے گا. آپ جب جنازے جنازہ میں جا کر کھڑے ہوئے تو حضرت عمر فاروق نے آپ کی چادر کا پلو پکڑا کہ حضور آپ ان کے لیے کیسے بخشش مانگ رہے ہیں جبکہ اللہ کا ارشاد ہے کہ ان تستغفر لہم سبعین مرتبہ فلن یغفر اللہ لہم کہ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش مانگیں گے تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. حضور نے فرمایا ان کو چھوڑ دو. اللہ نے 70 مرتبہ کی قید لگائی ہے نا, اور اگر میں 71 مرتبہ بخشش مانگوں تو آگے مجھے ہم نہیں آئی. بس یہی آپ کا فرمان ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بخشا گیا یا نہیں بخشا گیا, یہ ہے ایک بات کیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رہی ہمارا طبیعت, اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا, فرمایا بنا تو صلی اللہ احد منہم مات ابدا. اے پیارے محبوب رے, میں فرمایا بنا تکم علی قبری. اے پیارے محبوب, ان کی قبر پر خراب ہی نہ ہویا کیجیے, اس لیے کہ آپ ان کی قبر پر کھڑے بھی ہو گئے تو آپ کی وجہ سے مجھے ان کو چھوڑنا پڑ جائے گا. لیکن انہوں نے آپ کے ساتھ بہت بد اخلاقی کی ہے, میں ان کو اس کا تگڑا بھی نہیں چھوڑتا ہوں. اس لیے نہ آپ ان کی نماز گرانا پڑے, نہ آپ ان کی قبر پر کھڑے ہوا ہوں. میں پوچھتا ہوں نماز جنازہ پڑھنے کی تو نبی ہوئی, لیکن بلا تکمانا قبری کی نبی کیوں کی گئی؟ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے فیصلہ تو سلام نماز جنازہ پڑھنے کے بعد بھی کھڑے ہو کر کچھ کیا کرتے تھے جس سے منع کیا گیا. یہ شان ہے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, جس نے ہمارے لیے اچھا میں نے کہا کہ شاید کوئی اور گاہک ہے یا کسی نے دعا کے لیے کہا ہے اور اعلان کے لیے کہا ہے, یہ انشاءاللہ جلسے کے بعد اعلان کر دیا جائے گا. تو عزیزان محترم, آج کے اس بیان میں فقیر نے قرآن کی متعدد آیات سے اور احادیث سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال سے اس بات کو بڑے طور پر بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے نذیر اور دونوں جہانوں کا حاکم بنا کے بھیجا ہے. جو شخص حضور کی حقیقت کو مانتا ہے وہ تو ایماندار ہو سکتا ہے, حقیقت کو نہیں مانتا وہ کبھی بھی ایماندار نہیں ہو سکتا. اس لیے ہر سنی مسلمان کو یہ عقیدہ اور ایمان رکھنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے حاکم ہیں اور مختار حاکم ہیں. اللہ نے حکومت بھی دی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب ذوالجلال نے آقا کو اختیار بھی دیا ہے. حضور کو اختیار بھی حاصل ہے, حضور کو اللہ کی طرف سے حکومت بھی حاصل ہے. تو اسی الفاظ کے ساتھ میں آج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ہونے